Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 30 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brąkat. Od rozwoju epidemii zależą decyzje o ewentualnym zaostrzeniu obostrzeń, mówi minister zdrowia. Kolejnych ponad 20 prób przekroczenia granicy białorusko-polskiej odnotowały służby. Są nowe informacje w sprawie byłego prezydenta Gruzji. Michail Saakaszwili został przeniesiony ze szpitala więziennego na oddział izolacyjny dla więźniów specjalnych. Decyzje o ewentualnym zaostrzeniu obostrzeń zależą od stanu epidemicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział w ten sposób na pytanie o możliwe dalsze restrykcje. Dziś resort poinformował o ponad 14 300 nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj zmarło 709 osób z COVID-19. Jeżeli będziemy obserwowali w najbliższym czasie kontynuację tego spadkowego trendu i będziemy widzieli, że na poziomie szpitalnictwa też jest odzwierciedlenie tych spadków, że mamy wyraźny spadek obciążenia infrastruktury szpitalnej pacjentami, no to wtedy oczywiście takich drastycznych decyzji żadnych nie będziemy podejmowali. Natomiast jeżeli sytuacja będzie się odchylała od tego scenariusza, omikron zacznie się przebijać wcześniej, no to jest przestrzeń do takich decyzji. Minister przypomniał, że jeszcze przed świętami zdecydowano o obowiązkowym szczepieniu medyków. Rozważane są też kolejne grupy. Myślimy w drugiej kolejności o służbach mundurowych. Tutaj prowadzimy dialog, czy ja prowadzę dialog z panem ministrem Błaszczakiem, z panem ministrem Kamińskim na temat tego, jakie rozwiązanie powinno mieć miejsce, żeby też zapewnić pewną ciągłość funkcjonowania tych służb. Dyskusje też dotyczą nauczycieli, tutaj z panem ministrem Czarnkiem prowadzimy dialog. Medycy, farmaceuci i studenci medycyny muszą się zaszczepić do 1 marca. Minionej doby 22 osoby próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Odnotowano kilka prób podejść pod linię granicy przez 10-osobowe grupy, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska i dodaje, że w kilku miejscach uszkodzono ogrodzenie. Na tym odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze widzieliśmy również, że służby białoruskie cięły, uszkadzały tą koncertinę. Również tam wieczorem służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. 10 nowych miast pojawi się z początkiem nowego roku na mapie naszego kraju. Wśród nich Iwaniska w województwie świętokrzyskim. Wójt gminy Marek Staniek mówi, że to historyczna chwila dla mieszkańców. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie dla naszej gminy, bo bowiem gmina po 152 latach niebycia miastem stanie się miastem. W 1869 roku ukazem carskim zostało zdegradowane do osady z aktywny udział mieszkańców Iwanis w powstaniu styczniowym. A miasto powstało w 1403 roku i prawie 466 lat istniało do 1869 roku. Od 1 stycznia miastami zostaną także Cegłów, Pruszcz, Izbica, Jedlnia Letnisko, Lutomiersk, Bolimów, Nowe Miasto, Kaczory i Olsztyn na Śląsku. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka protestuje w sprawie działań gruzińskich władz wobec Michaila Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji został przewieziony ze szpitala do więzienia. Ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że Michail Saakaszwili znajduje się w stanie krytycznym. Dlatego, jak napisała, przewiezienie go ze szpitala do więzienia w mieście Rustawi zagraża jego życiu i jest traktowane jako tortury. Ukraińska rzecznik zwróciła się do gruzińskiej rzecznik praw człowieka o zajęcie się sprawą Michaila Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji na początku października przedostał się nielegalnie do Gruzji, aby wesprzeć swoich zwolenników w wyborach samorządowych. Został tam zatrzymany, gdyż w swojej ojczyźnie skazany jest za nadużycia władzy w czasie, kiedy piastował urząd prezydenta. W więzieniu rozpoczął głodówkę, co spowodowało znaczne pogorszenie się jego stanu zdrowia. Michail Saakaszwili jest obywatelem Ukrainy. Po 2014 roku angażował się w ukraińską politykę. Był tu gubernatorem obwodu odeskiego, a obecnie jest szefem Narodowej Rady Reform. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rekordowa liczba osób odwiedziła Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Muzeum Narodowe wyliczyło, że słynny obraz Damy z gronostajem Leonarda da Vinci oraz inne dzieła z kolekcji książąt Czartoryskich zobaczyło 320 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę, że w tym roku muzea były zamknięte przez ponad 4 miesiące, to bardzo dobry wynik, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

dziadymi przuchukuje. Serca mieszeń się ratuje. Każdy może to brać, każdy może to dać. Jedna brać, chować, a mać. Pyszny ten was, luźny one w trójce do trzeciej. A jak tam u państwa z przygotowaniem do Sylwestra, do nocy sylwestrowej będzie, no to akurat nie będzie nic nowego, ale będzie na pewno tak, na to państwo pewnie czekają. 5, 4, 3, 2, 1. No i wtedy się zacznie wszystko na nowo. W 2022 wszystko będzie pięknie. Będziemy młodsi, będziemy zdrowsi, bo będziemy biegać co rano, będziemy zdrowo się odżywiać i pić dużo wody. Ja już dzisiaj zacząłem, bo 5 litrów chyba przy moich w ogóle rozmiarach się ostatnio dowiedziałem. Nie wiem, kiedy ja te 5 litrów w ciągu dnia. I zupy, i herbaty nie liczymy, drodzy państwo. No dobrze. Jeśli ktoś z państwa chce się podzielić, a bardzo do tego zachęcam i proszę, to można napisać mateusz.drozda@polskieradio.pl i oczywiście zadzwonić 227 trójek. Jak ten Sylwester w tym roku będzie wyglądał? W gronie rodzinnym czy na party? Będą tańce, hulanki i swawole. A skąd w ogóle się ta tradycja wzięła, proszę państwa? To jest stara tradycja. O tym już za niedługo. Proszę zostać z nami, a państwo się przekonają. Porozmawiamy ze specjalistką, z kulturoznawczynią z Uniwersytetu SWPS. Nie pomyliłem się. 14 minut po 13 gramy dalej. Państwo dzwonią. O, Adel, ona to zeszczuplała. Nawet na Nowy Rok nie musiała czekać, prawda? Down, go at your own. in the day. I would rather stay home on my own, drink it all away. Please stop calling me, it's exhausting, there's really nothing left to say. I created this storm, it's only fair I have to say. Jakieś gigantyczne pieniądze Adele zarobiła na tej płycie. A porusza państwa? No jak nie porusza, jak porusza, jak nie wzrusza, jak wzrusza. Teraz o europejskiej tożsamości jednakże, bo to będzie jeden dokument, Paweł Turski mi podpowiada, a w nim wszystko, co jest nam potrzebne w Europie. Już w najbliższym roku ma się rozpocząć faza testów europejskiej tożsamości cyfrowej. No, brzmi tyle o ile, trzeba przyznać. Ma to być aplikacja na telefon, która będzie akceptowana w całej wspólnocie przez wszystkie wielkie platformy internetowe, mające między 45 a 46 milionów użytkowników. Tak więc o europejskim dokumencie przyszłości więcej już teraz Paweł Turski. Z europejskiej tożsamości cyfrowej będą mogli korzystać obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w Unii na potrzeby weryfikacji ich tożsamości lub potwierdzenia wielu informacji osobowych. Cel jest prosty. Jedna aplikacja europejska ma zastąpić te krajowe, mówi dr Stefan Strauss z Austriackiej Akademii Naukowców. Plan jest taki, że europejska elektroniczna tożsamość to będzie aplikacja na telefon, która będzie miała dosłownie wszystko. Wszystkie najważniejsze dokumenty pozyskane w naszym życiu będą mogły zostać użyte w dowolnym kontekście. Oczywiście nie tym złym. Aplikacja ma zlikwidować bowiem bariery między państwami. Aby to osiągnąć, europejska tożsamość cyfrowa ma przede wszystkim umożliwiać przechowywanie i wymianę informacji przekazanych przez urzędy, na przykład takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, oraz pozwolić na wykorzystanie tych informacji do udowodnienia swojego prawa, na przykład do pobytu, pracy lub studiów w danym państwie członkowskim. Znając założenia projektu, trzeba powiedzieć, że jest on przełomowy. Nie kryje Piotr Wołejko z Pracodawców RP. Jest tutaj w tych zapowiedziach sporo takich elementów, które składają się w bardzo ciekawą całość. W taką całość, która no niesamowicie ułatwiłaby nam funkcjonowanie i życie i tak naprawdę urzeczywistniłaby te traktatowe unijne swobody dotyczące przepływu osób, przepływu usług i swobody przemieszczania się, swobody podejmowania aktywności zawodowej, aktywności zarobkowej w innych krajach członkowskich. Każdy, kto próbował podejmować pracę za granicą i miał problemy z potwierdzeniem swojego doświadczenia uczelnianego czy zawodowego, byłby zadowolony z takiego cyfrowego rozwiązania, które będzie powszechnie akceptowalne. Europejską tożsamość cyfrową będzie można wykorzystywać również w innych przypadkach. Na przykład posłuży nam do otwarcia rachunku bankowego, złożenia deklaracji podatkowej czy najmu samochodu. Wprowadzenie takich użyteczności w aplikacji rozszerza obszar korzystania z dokumentów dosłownie w każdym państwie członkowskim, również w najbardziej rozwiniętej pod tym względem Estonii. Do tej pory to ten kraj był wzorem. Teraz to wspólnota będzie wyznaczać trendy, mówi Teje Tufruliś z Uniwersytetu w Linz. Poprzez komputer, telefon w Estonii można zrobić dosłownie wszystko. Złożyć dokumenty w banku, w urzędzie, wytłumaczenia podatkowe. Można też bez problemu posługiwać się w e-usługach z zagranicznymi dokumentami. Te po zweryfikowaniu zdalnie przez urzędnika również zostaną przetworzone w systemie. Wyjątkiem są takie sytuacje jak ślub, rozwód, rejestracja samochodu, zmiana ubezpieczenia zdrowotnego czy założenie firmy. A to przecież podstawa działania zagranicznych inwestorów. Ślubu czy rozwodu online jednak oczywiście nie uzyskamy. Założenie firmy bez stawiania się w urzędzie nie będzie już jednak problemem. Realnym problemem będzie za to przekonanie społeczeństwa do pełnego bezpieczeństwa dokumentu. Obawa obywateli będzie jednak bezpodstawna, mówi dr Maciej Kawęcki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Jednym z mechanizmów weryfikacji naszej tożsamości, takiej cyfrowej tożsamości unijnej, ma być biometria. Czyli nasze dane biometryczne, jeżeli są one składowane w sposób bezpieczny, a wiecie, że tak będzie, to nie ma dzisiaj skuteczniejszej formy logowania się. Wymagana będzie od nas bowiem dwustopniowa weryfikacja, w której skład wejść może na przykład rozpoznanie linii papilarnych czy obrazu tęczówki oka. Mówi dr Stefan Strauss z Austriackiej Akademii Naukowców. Zabezpieczenie elektronicznej tożsamości ma być maksymalne, oczywiście w miarę zabezpieczeń danego urządzenia. To wiąże się z daniem aplikacji bardzo szerokich uprawnień, co może nie podobać się obywatelom. Sęk w tym, że ci obywatele bojący się dać dostęp elektronicznej tożsamości zapominają, że po pierwsze wielkie korporacje, Facebook czy Google, mają te wszystkie nasze dane, a po drugie, że urzędy też je mają. Te urzędy mają to samo dobre zabezpieczenie jak koncerny, więc obaw być nie powinno. A że względem na przykład Facebooka da nam realne korzyści, nie powinno być problemu z jej akceptacją. Czy tak będzie, przekonamy się najprawdopodobniej w 2023 roku, kiedy to elektroniczna tożsamość cyfrowa ma być już wykorzystywana nie tylko testowo. Żeby nie było tak trochę jak z paszportem covidowym, miało być łatwiej, wszyscy zaszczepieni, którzy posiadają paszport, mieli swobodnie przemieszczać się po krajach unijnych, bez kwarantanny, a jak jest w rzeczywistości? To znak zapytania zostawiam. 24 minuty po 13. Love the dress. Wiedzą państwo, ile było panów o imieniu Eugeniusz w Polsce w roku 2017? 82 921, to 70. miejsce. Eugeniusz to bardzo ładne imię pochodzenia greckiego, a oznacza zacny lub szlachetnie urodzony. Dzień dobry, Eugeniusz się kłania. Chciałbym się poskarżyć w swoim imieniu i w imieniu wszystkich Eugeniuszy. Dziś mam imieniny, urodziny, 59 lat już słucham radia i nigdy jeszcze nie usłyszałem życzeń dla Eugeniusza. 100 lat, może być 100 lat. Wszystkiego najlepszego, panie Eugeniuszu, bo panie Gienku to już tak ładnie nie brzmi, proszę przyznać mi rację. W nowym 2022 lepszym, wspaniałym, kolorowym, ciepłym, gorącym, sympatycznym roku. Ze szczerego serca. I tańczymy, proszę państwa, bo jak to nie tańczyć w Sylwestra? Nawet jak nie potrafię tańczyć, to w Sylwestra trzeba? Znak zapytania. Pani doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS, jest to naszym gościem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Co ważne, sposób, w jaki obecnie spędzamy noc sylwestrową, łączy w sobie elementy różnych zwyczajów naszych przodków. To nie jest rzecz nowa. Dokąd musielibyśmy się cofnąć, żeby popatrzeć, czy tańczyli, czy nie tańczyli? Ach, to musimy aż do czasów starożytnych się cofnąć. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy nasi przodkowie, bez względu na to, pod jaką geograficzną szerokością żeśmy się znajdowali, jak oni cieszyli się z tego, że na przykład wylewa Nil, czyli cofamy się do Egiptu starożytnego, cieszyli się, że wylewa Nil, więc będą plony, więc będzie jedzenie na kolejny rok. I wtedy obchodzili właśnie swojego swoistego Sylwestra i miało to miejsce we wrześniu. Ha, co ciekawe, oni to obchodzili cały miesiąc, bo Nil wylewał miesiąc. To niezła impreza była, że tak powiem. Tak, to była niezła impreza, panie redaktorze. No i właśnie tańczyli, śpiewali, głośno hałasowali, używali bębnów, piszczałek, innych instrumentów muzycznych, które właśnie miały zwiastować wielką radość. Bardzo podobnie obchodzili, choć troszeczkę z takim akcentem na upokorzenie się Babilończycy. Tyle, że tam musimy cofnąć się do pory deszczowej, czyli jesteśmy gdzieś we marcu. I wtedy Babilończycy pozbawiali swojego króla na 3 dni jego majestatu. Kapłan odprawiający ceremonię bił go po twarzy, ale to nie było takie walenie po twarzy, to było raczej takie symboliczne, bo to miało właśnie oznaczać, że król został upokorzony, czyli właśnie w taki sposób przepraszał swoich wiernych i swoich poddanych za to, że coś im uchybił, źle zrobił, źle zarządzał, nie był wystarczająco dobrym władcą. Ale przepraszam, jeśli nawet nic złego nie zrobił, to i tak symbolicznie zrobił, tak? To był taki urzęd powtarzany, że jakby tam coś, to zawsze miał szansę przeprosić. Tak, chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby nic złego nie zrobił, bo pamiętajmy, różne potyczki z sąsiadami, wojenne, śmierć własnych poddanych zawsze nie była dobrze widziana. Więc zawsze miał de facto za to przepraszać, choć nie zawsze była ta rzecz, za którą musiał odpowiadać w taki sposób, bo nie zawsze było to zamierzone, prawda? Jak mamy wojnę, to sobie walczymy, no bo musimy jakoś zwyciężyć. Ale co się działo dalej? Po tych 3 dniach zwracano mu władzę, też w sposób symboliczny, przestano go upokarzać i on wtedy wyprawiał huczne przyjęcie dla wszystkich swoich poddanych. Właśnie znowuż tańczono, śpiewano, używano instrumentów muzycznych, które mocno hałasowały, pito oczywiście, bo tak objawiało się zadowolenie z pozyskania swojego króla, który symbolicznie także obiecywał być dobrym władcą. I tak się działo u Babilończyków. Pani doktor, a ten 31 grudnia, przepraszam, to kiedy się wziął i skąd się wziął? Bo tu mieliśmy, prawda, Nilu, był marzec, był wrzesień, natomiast ostatni dzień grudnia? No to tutaj z kolei po pierwsze musimy się wrócić do Juliusza Cezara i mamy rok 46, kiedy ujednolicono kalendarz, właśnie ustalając początek roku na 1 stycznia. A drugą kwestią, która ustaliła tę datę 31 grudnia, to wierzy się, że w 335 roku, kiedy to zmarł papież Sylwester I, to właśnie od jego imienia pochodzi w ogóle sama nazwa Sylwester i że wtedy uważano, że jest to taki moment, kiedy chrześcijanie zaczęli obchodzić Sylwestra. Ale ja bym większą wagę chyba przyniosła tutaj kolejnemu papieżowi, rządzącemu księstwem watykańskim dużo później, a mianowicie temu, który był Sylwestrem II i on był papieżem w milenium. To znaczy mamy rok 999, no i wszyscy boimy się zmiany. No tak, że komputery staną, internet odłączą. No właśnie, tylko że wtedy jeszcze nie komputery, a raczej było odwołanie do Biblii, po prostu do Ewangelii Świętego Jana. Bo tam zapowiedziano apokaliptyczne klimaty, rozumiem. Tak, oczywiście. Czyli tam trzęsienia ziemi, jakieś wulkany wylewające się, rozstępująca się ziemia, powodzie i tak dalej, i tak dalej. I rzeczony Sylwester II, papież Sylwester II otworzył wtedy kościoły na noc, żeby wierni, którzy chcieli, mogli tam przeczekać. A ci, co nie chcieli, mogli to zrobić we własnym domu, ale i generalnie wszyscy szykowali się na to, że następnego dnia ich nie będzie. I kiedy nastąpił 1 stycznia roku tysięcznego, okazało się, że jednak wszyscy żyją, że nie było żadnej apokalipsy. I w efekcie ludzie zaczęli wychodzić ze wszystkich różnych pomieszczeń właśnie, czy z kościołów, czy z domów mieszkalnych. I wtedy zaczęto znowuż, no bo jak człowiek się cieszy? Cieszy się w taki sposób, że śpiewa, tańczy, muzykuje. I w ten sposób bardzo podobnie jak dzisiaj zaczęto obchodzić. Był powód wtedy, tak. Pani doktor, a w takim razie, jeśli nie tańczymy, nie obchodzimy Sylwestra z jakichś powodów, czy pandemicznych, czy niekoniecznie, to trochę jesteśmy na bakier z kulturą, trochę nie wypada, trochę to takie kulturowe faux pas? Tak na koniec proszę powiedzieć, bo nie wiem, czy iść, czy nie iść. Chyba nie, chociaż może niekoniecznie musimy obchodzić go w taki sposób, jak jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy iść na Sylwestra gdzieś na zewnątrz, czy w jakieś miejsce, gdzie jest bardzo dużo osób, bo zobaczmy, mamy formy alternatywne, na przykład Sylwester możemy obchodzić w bardzo małych gronach, w zasadzie takich trochę rodzinnych, jak święta w domu. Możemy też sami z najbliższą osobą, nie wiem, z dziećmi, z mężem, z żoną, z partnerami obchodzić przed telewizorem. Mamy dużo programów sylwestrowych, czy też w ogóle streamingi nam oferują świetne formy rozrywki, no ale fajnie by było, gdybyśmy jednak do tej północy dotrwali, czy tam parę minut po północy, po to, by wznieść szampana, bo bąbelki ulatniające się z tego szampana mogą nam wróżyć, jaki będzie kolejny rok. Ale piękna puenta, pani doktor, dziękuję. To do sklepu idę i trzeba będzie... Ale to z Łukaszem Ciechańskim razem spędzę. Oni będą w Trójce i Tomasz Miara. Tak się nie mogę doczekać. Takie piękne głosy. Co tu się będzie działo? Pani doktor, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia w nowym roku. Małgorzata Bulaszewska z Uniwersytetu SWPS była gościem Trójki do Trzeciej. Raz jeszcze kłaniam się nisko. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Wrap your hands in shake. Hold it. somebody dance, dance, dance. No dobrze, dobrze, zrozumiałem. Niezła z kolei próba przed Sylwestrem, prawda? To może być... A państwo się wybierają? Gdzieś pewnie do rodziny, pewnie w gronie najbliższych, prawda? W tym roku chyba nie ma co w większym gronie się spotykać, bo to może mało rozsądne. 227 trójek. Natomiast jeśli chodzi o strzelanie, proszę mi pozwolić jedno słowo. Może nie strzelajmy w tym roku. Pamiętajmy o psiakach, o kotach i innych stworzeniach. One naprawdę tu przeżywają. A będziemy tak samo szczęśliwi i tak samo nam się będzie darzyć, jeśli nie będziemy pół pensji wydawać na fajerwerki i później cieszyć się z tego, że bum, bum, bum i wszystko jest głośno i no, można i po cichu i kolorowo to zrobić. Państwo dzwonią nie tylko w sprawie Sylwestra, do czego zachęcam. 227 trójek. Chyba będę musiał się w pierś teraz uderzyć. Do prowadzącego taka uwaga. Gienek w temacie Eugeniusza. Gienek to Genowew. Na Eugeniusz w takim razie zdrobniale to jak? Genek? Przecież w Poznaniu nawet na tonację giedur mówią gedur, więc bądź tu człowieku mądry. Proszę o radę. Za kwadrans 14, czas na kilka słów o ekonomii w trójce do trzeciej. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Inflacja w przyszłym roku w Polsce wyniesie średnio 7,6%. Jej szczyt zobaczymy nie na początku roku, a w czerwcu. Tak pisze, odpowiadając na pytania portalu Business Insider, szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem za mocną podwyżką prognoz banku centralnego stoją znacznie wyższe od oczekiwań taryfy dla sprzedawców prądu i gazu zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Za rok w grudniu inflacja ma wynosić 6,2%. Prezes Banku Centralnego zastrzega jednak, że to bardzo wstępne prognozy. Uwzględniają tarczę antyinflacyjną, ale nie biorą pod uwagę ewentualnych kolejnych podwyżek stóp procentowych. Od nowego roku zmiany dla rodziców. Wchodzi w życie świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy. Będzie wypłacany na drugie i każde kolejne dziecko od 12 do 36 miesiąca życia. Do wyboru dwie formy, przez rok w wysokości 1000 zł miesięcznie lub przez 2 lata po 500 zł miesięcznie. W programie nie ma żadnych widełek dochodowych. Pieniądze będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak wyjaśniała to na konferencji minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny oraz przez bankowość elektroniczną. Banki sukcesywnie będą do realizacji tego programu dołączały. Rodzice będą mogli składać wnioski, zanim jeszcze dziecko ukończy 12 miesiąc życia, tak aby w momencie ukończenia 12 miesiąca życia, jeżeli to będzie drugie, kolejne dziecko, świadczenie mogło być wypłacane. ZUS będzie miał 2 miesiące na opracowanie wniosku i wypłacenie świadczenia. W 2022 roku pojawi się też tak zwane żłobkowe. Rodzice będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości 400 zł dofinansowania, aby te koszty opieki żłobkowej były jak najniższe. To rozwiązanie wchodzi w życie od 1 kwietnia 2022 roku, jednakże od 1 stycznia będą rodzice takie wyrównanie otrzymywali. Wnioski też będą składane drogą elektroniczną. Świadczenia będą bezpośrednio przekazywane do tego żłobka, z którego rodzice korzystają. O zmianach w ramach Polskiego Ładu, ale tym razem dla przedsiębiorców, porozmawiamy jeszcze dziś o 18.30 z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem. Zapraszam. Od nowego roku znikną dotacje na kotły węglowe w programie Czyste Powietrze. To efekt wytycznych Komisji Europejskiej i uchwał antysmogowych przyjętych przez samorządy. Dofinansowanie pozostałych elementów programu bez zmian, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. Przypomnę, że finansujemy w ramach programu Czyste Powietrze zakupy pomp ciepła, pompy cieplne powietrzne, pompy cieplne gruntowe i to pozostaje bez zmian. To około 17% beneficjentów korzysta z dofinansowania na te źródła ciepła. Najbardziej popularne w programie Czyste Powietrze dalej pozostają, patrząc na ten procent beneficjentów, kotły gazowe, bo około 45% beneficjentów korzysta z dofinansowania. Dalej będziemy finansowali kotły na biomasę i to jest około 20% beneficjentów. W programie ma się też pojawić nowa grupa z dotacjami do nawet 90%. Chodzi o osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł i 1260 w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Program Czyste Powietrze działa od 3 lat i jest największym w Polsce programem antysmogowym. Na rynku walutowym dziś duży spokój. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,43, za euro 4,60, za dolara 4,06 zł, a za brytyjskiego funta 5,48. Mówił do Państwa Marcin Jagiełowicz za 12 minut 14. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. Yeah, there ain't no fucking competition. I get it on when the bomb is ticking. We up. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. They ain't catching up to my position. I get it on when the bomb is ticking. Someone lit the fuse, fired up with a fifth of booze. Walk around like I don't got shit to lose. I'm a boss, so don't get this shit confused. And start thinking you could ever come fit the shoes. So listen, I'm hard body as an armadillo. You soft as a body pillow. Memory foam, let it be known. I'ma catch you like a sharks and minnows. Leaving heartbroken moms and widows. Cause I'm killing rappers dead. I don't need a blast, no semi. Just the ink from the pen, get the casket ready. That'll show these motherfuckers not to clash with Webby. Fuck Freddy, shit I'm chasing with a mass machete. And raw strength to defeat you, bruise and beat you. All I'll leave him with is a fucking tube to breathe through. Put him in a chair with wheels like R2-D2. And still put a rug up from underneath you. I be smashing them brutally, savage and cruelly. Kick them while they down and we snatching their jewelry. I'm a beast, I ain't asking if you agree. Spit is so cold, you can feel it where your cavities used to be. With the dog and they let us out the kennel. Woof. Teaching rap game fundamentals. Proof. Proof is in the pudding. All these years putting, still doing what you couldn't. Webby. We up. All night, yeah. they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. Yeah, there ain't no fucking competition. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them re-up. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. They ain't catching up to my position. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them. Spin a disrespectful nigga. You ain't gotta cross the line for me to check you, nigga. My scratch game official, match game official. That aim I hit you sound the same as a whistle. I woke up and broke up, but I had to break. Don't take your herb quick to get this ground in shape. Don't play. You know I'm sensitive, nigga. Have them never be able to find the rest of you, nigga. I was putting work in while you was jerking off. Your work is soft. Thought you could hurt the boss, but even think about it. Mouth full of dirt's the cost. Think about your kids. Is it worth the loss? I'm talking old school, glove and shirts is off. If I'm dripping, have a nigga squirting us off. One thing for certain, two things for sure. If I'm sleep, don't knock on my fucking door. Nah. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. Yeah, there ain't no fucking competition. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them re-up. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Run and tell them. Widzę, a raczej słyszę, że kwestia strzelania w Sylwestra państwa bardzo obchodzi. 227 trójek. Jeśli chodzi o te biedne zwierzaki, sam mam pieska, mam kolegę, który ma kota i obaj będziemy strzelać. Psy będą i koty zamknięte w domu i robimy tak od zawsze i nic złego im się nie dzieje. Myślę, że jak każdy podejdzie do tego zdroworozsądkowo, no to nikomu krzywda się nie stanie. A dzikie zwierzęta na przykład, a takie mamy mieszkania, w których nie możemy schować psiaka czy kota gdzieś tam pod łóżkiem, to nie jest takie chyba proste. Szukać kompromisu należy, drodzy państwo. W całej Polsce powinien być zakaz strzelania, ale każdy powiat powinien mieć obowiązek wyznaczyć jakieś miejsce, gdzie by po prostu sobie strzelali się ludzie i razem strzelali Sylwestra i mogli sobie postrzelać. Tam by sobie imponowali, szpanowali tymi wybuchami i fajerwerkami. A to mi się podobało. Tam by sobie imponowali nawzajem, prawda? Kolega, koledze, kto wyżej wystrzeli, kto głośniej, kto... Nawet chyba nie bardziej kolorowo chodzi, tylko kto głośniej, kto drożej, kto więcej zapłacił. Natomiast co jest zupełnie niezrozumiałe dla mnie w tym kontekście, już pomijając zwierzęta, to fakt, że niektórzy strzelają już, nie wiem, cały dzień, całego Sylwestra, później w Nowym Roku. No to w ogóle nie ma sensu wtedy. No jakiej 20 wystrzelać się ze wszystkiego, co mamy w kieszeniach i co później? Może ktoś z państwa mi wytłumaczy? Bardzo chętnie zrozumiem. 227 trójek za 7 minut 14 serwis trójki. My słyszymy się po 14. A będzie o niedźwiedziach, które śpią. To jest dopiero możliwość przespać to wszystko. Przespać. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowę. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały.